حضرت کا بھیجنا تھا کہ ہمارے دل میں اس ادارے کی عظمت اور محبت گھر کر گئی. پھر میری اپنی تمنا تھی کہ میں جب درس نظامی سے فارغ ہو جاؤں گا تو یہاں آ کر کچھ عرصہ تعلیم حاصل کروں گا. یہاں کی چٹائی, یہاں کی سوکھی روٹی, یہاں کی دال, یہاں کے یہ کچے کوٹھے اور کمرے, یہاں کے یہ اکابر بزرگ, ان سب میں اس جو بند کی جھلک نظر آتی ہے جس کی شاخیں آج آسمان تک پہنچ چکی ہیں. لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا, میں یہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکا. لیکن اپنے آپ کو اس ادارے کا ایک طالب علم اور خادم سمجھتا ہوں, اور آج جن لوگوں نے اس ادارے کے تعاون کے لیے کچھ لکھوایا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے. لیکن میرے دل کی دعا یہ ہے کہ اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کے چندے سے غنی کر دے. یہ علماء بیچارے کب تک جھولیاں پھیلا پھیلا کے آپ لوگوں سے مانگتے رہیں گے؟ لوگوں کچھ تو سوچو, کچھ تمہارا بھی تو حق بنتا ہے. اس بے حسی اور بے دردی نے آج سین ماؤں کو پکا کر دیا اور مدرسے انہیں کچی دیواروں پہ کھڑے ہوئے. اسی بے دردی اور بے حسی نے بچیوں کو ڈانسر بنا دیا اور بیٹیاں دوپٹے کے لیے ترس رہی ہیں. اسی بے حسی اور بے دردی نے تم پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جنہیں دیکھ کر جانور بھی منہ چھپاتے ہیں, جن کی باتیں سن کر حیا بھی منہ چھپاتا ہے. آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں. کاش ان مدارس کی آبیاری کی گئی ہوتی, کاش ان مدارس کو پکا کیا گیا ہوتا, کاش ان مدارس کی خدمت کے لیے اپنے جان اور مال کو وقف کیا گیا ہوتا, ہمیں نبی کے لیے گالیاں نہ سننی پڑتی, ہمیں سڑکوں پہ بے حیائی نہ دیکھنی پڑتی, ہمیں اپنی عزتیں خاک میں ملتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہ آتی, داڑھی والوں کو تانا نہ دیا جاتا, نبی کے صحابہ کو تختہ مشک نہ بنایا جاتا. لوگوں, ہم نے مسجد پہ ظلم کیا, ہم سے تقدس چھن گیا, ہم نے مدرسے پہ ظلم کیا, ہم سے علم چھن گیا, اور جاہل ہم پر مسلط کر دیے گئے. نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو, یہ مدارس چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. میں نے وہاں جیل میں خبر پڑی کہ پاکستان کا ایک بغیر بالوں والا حکمران ان مدارس پہ بلڈوزر چلانے کی باتیں کر رہا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. قلم میرے ہاتھ میں تھا, کاغذ میرے سامنے موجود تھا, مگر اس کو لکھ کے پاکستان بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی. مگر میں تنہائی میں بیٹھ گیا, آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا, میرا قلم کاغذ پہ چلتا رہا. میں نے کہا, نواز شریف صاحب, آپ پاکستان میں نہیں رہو گے, مدرسہ پاکستان میں رہے گا انشاءاللہ. تم کس عمارت کو گراؤ گے؟ مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے. جہاں کوئی عالم بیٹھتا ہے, جہاں کوئی طالب علم آتا ہے, وہ کہیں انار کا درخت ہو یا کسی کھجور کا سایہ ہو, وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے. مدرسہ ہمارا نظریہ ہے, مدرسہ ہمارا ایمان ہے, مدرسہ ہماری جان ہے, مدرسہ ہماری روح ہے. یہ قائم رہے گا. اسے گرانے والے خود گر جائیں گے, اسے تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے. میں نے کہا, نواز شریف صاحب, پاکستان کے مدارس پہ تمہاری چلتی ہوگی, مگر یہاں جیل میں آ کے دیکھو, باہر انڈیا آرمی کا پہرا ہے, سی آر پی ایف کے سپاہی کھڑے ہیں, مشرق موجود ہیں, مگر بخاری کا سبق بھی ہو رہا ہے, ترمذی بھی پڑھائی جا رہی ہے, قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے. رب کعبہ کی قسم, مدرسے سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں. نواز شریف, آج تو پاکستان میں نہیں ہے اور مدرسہ پاکستان میں موجود ہے. تم لوگ لوگ اس مولوی کو کمزور سمجھتے ہو مگر اس کی زبان پہ قرآن کی طاقت ہے, اس کے دل میں ایمان کی طاقت ہے. تم نے اس مولوی کو بے بس سمجھا ہوا ہے. یقیناً ہمارے پاس اس دنیا کے اسباب میں سے کچھ نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کچھ ہو. یہ دنیا غلاظت ہے, یہ دنیا پاخانے سے زیادہ غلیظ اور کمینی ہے. ہمارے ساتھ رب کی محبت ہے, رب سے مناجات کا مزہ ہے, ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں. ہم کسی انگریز کو سجدہ نہیں کرتے, ہم کسی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے, ہم پر کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوتی. ہم تو وہ لوگ ہیں, ساری دنیا مل کے کہہ رہی تھی ملا عمر اور طالب علم تو کہاں سے آ گیا, تو نے اگر بامیان کے بتوں کو گرایا ہم افغانستان کو تحس نحس کر دیں گے. اس نے کہا لے آؤ اپنے میزائل, لے آؤ اپنے طیارے. ملا عمر ان بتوں کو گرائے گا جن بتوں نے افغانستان کی سرزمین کو ناپاک کیا. کتے بھونکتے رہے, بت گرتے رہے. آج ملا عمر زندہ ہے, بت موجود نہیں ہے افغانستان میں. دل دل جام جام طریق اسلامی طالبہ. لوگو مسلمانوں, مولویوں پر بہت ستم جھائے گئے تھے, مولوی نے اپنا رنگ نہیں بدلا, اپنا مزاج نہیں بدلا, اپنی شکل نہیں بدلی, اپنی طرز نہیں بدلی, اپنا انداز نہیں بدلا, اپنا مزاج نہیں بدلا. تم لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی مذاقیں بنائی گئی, لطیفے گھڑے گئے. آج ساری دنیا ملا عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی. ملا عمر تو مدرسے کا طالب علم ہے, اب بھی کہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں. اس مدرسے میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی حفاظت فرمائے, اس کی کفالت فرمائے, اس کی اعانت فرمائے, اس کو بھرپور ترقی عطا فرمائے. میں آج کی اس مختصر سی نشست میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے مجھے بھی یاد رہیں, آپ کو بھی یاد رہیں. میں بہت زخمی دل لے کے ان دنوں میں پھر رہا ہوں. شاید آپ حضرات نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ میرے انتہائی قریب اور محبوب, اس کو فاصلے دیں, تین ساتھی گزشتہ دنوں بابری مسجد کے قریب شہید ہو گئے. بابری مسجد کی جگہ مندر تھا, انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہ اس مندر کو گرانے کے لیے جا رہے تھے. پھر ان کی لاشیں گرفتار کرنے کے بعد تشدد کر کر کے انہیں شہید کر دیا گیا. ان میں سے ایک میرے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ. مسلمانوں تم تو یہاں کی مسجدیں نہیں بچا سکے, وہ کیسے عظیم لوگ تھے, اس مسجد کو بچانے کے لیے وہاں تشریف لے کے. وہ 6-6 فٹ قد والے تینوں نوجوان, ماؤں بہنوں کا نام سنتے ہی جن کی آنکھوں میں شہوت نہیں آنسو بھرایا کرتے تھے, جنہوں نے اس بزدلی کی زندگی کو تیاگ کر فدائی حملہ کرنے کی اجازت مانگی, جنہوں نے بابری مسجد کو اما کہہ کے پکارا اور بیٹے کی طرح اس کی گود کے پاس جا کے اپنی جان نچھاور کر دی. ان ساتھیوں کی یاد, ان کی عظیم قربانی انشاءاللہ رنگ لائے گی. انڈیا کو ان تین جانوں کا بہت مہنگا بدلہ دینا پڑے گا. ہمارا اصول یہ ہے کہ زندگی میں حسن آتا ہی تب ہے جب اللہ کے لیے انتقام لیا جائے. اس کے بغیر زندگی بیکار ہے, اس کے بغیر زندگی عار ہے, اس کے بغیر زندگی ایک آزمائش کا نام ہے جو جتنی جلدی ختم ہو جائے انسان کے لیے اتنی بہتر ہے. آپ لوگ تو شاید لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہندو کو اب دشمن نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگوں کا سوچ بن گئی کہ کشمیر کا جہاد پتہ نہیں شرعی بھی ہے کہ نہیں, مشرق سے آزادی حاصل کرنا شریعت کا حکم بھی ہے کہ نہیں. ہندو کی غلامی کو بعض لوگوں نے اپنے لیے تاج بنا لیا, فخر سمجھنا شروع کر دیا. مسلمانوں تم نے ہندو دیکھا نہیں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندو کو دیکھا. جیل میں گرفتاری کی تیسری رات تھی کہ ایک مشرق میرے کمرے میں آیا, پکا ہندو اپنے اصلی روپ میں, आके मुझे मां बहन की गालियां देना शुरू कर दी। हम तो गए थे माओ बहनों के तकद्दस को बचाने के लिए, मगर अपने लिए मां बहन की गालियां सुननी पड़ी। और ये हम 1400 साल से सुनते चले आ रहे हैं। मक्का के सहराओं में उकबा बिन अबी मुईद की जबान नहीं संभलती थी, तो आज एडवानी की जबान नहीं संभलती, खुद यहां हमारे बड़ों की जबान नहीं संभलती। कोई दाढ़ी को बैकवर्ल्ड कह रहा है, तो कोई मौलवी को दहशतगर्द कह रहा है, लेकिन दुनिया वालों हमारी एक तर्ज को याद रखना, हम जिंदा हो या मर जाए, याद रखना, तुम दिल खोल के गालियां दे दो, हम ना कुरान को छोड़ेंगे, ना इस्लाम को छोड़ेंगे, ना जिहाद को छोड़ेंगे, ना मोहम्मद अरबी की दाढ़ी को छोड़ेंगे, ना रसूलुल्लाह की पगड़ी को छोड़ेंगे, ना अल्लाह के नबी के कदमों को छोड़ेंगे, ना सहाबा के नक्शे कदम को छोड़ेंगे। जाओ गालियां दो या गालियां बरसाओ, तुम्हें वक्त बताएगा कि हम अपना रास्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसकी मर्जी आती है, यहाँ हमारे देहाती मुसलमानों से लेके शहरी तक सुबह उठते हैं और बुर्श उठा के चेहरे पे शुरू हो जाते हैं, शलवार टखनों से ऊपर करते हुए मौत आती है। और बताओ मुसलमानों, क्या नबी की शक्ल से तुम्हें नफरत है? क्या आका मदनी की वो शक्ल जिसे देखने के लिए जिब्राइल जमीन पे उतरा करता था, फरिश्ते कतारे लगाया करते थे, क्या उस शक्ल से तुम्हें प्यार नहीं है? क्या तुम्हें नबी से दुश्मनी है? क्या अंग्रेज जैसा कुत्ता मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत हो गया? क्या शलवार टखनों के ऊपर करने से किसी को मौत आ जाती है? कुछ नहीं होता, सिर्फ शैतान ने हमें भड़काया, हमने नबी का रास्ता छोड़ा तो दुनिया को कहने का मौका मिला कि दाढ़ी वाले पाकिस्तान में 1% है। क्या मिलता बुजुर्गों? कम से कम नबी की शक्ल तो अपने पास रहने देते, आका मदनी की सीरत तो रहने देते। कहते हैं रिश्ता नहीं मिलता, तो खुदा की कसम दाढ़ी वालों से तो जन्नत की हूरें भी प्यार करती हैं। तुम कहते हो रिश्ता नहीं मिलता, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खत दिखाऊंगा। बर्तानिया जहां जाने के लिए आज हमारे नेक बद सब मरे जा रहे हैं, वहां की बच्चियों ने हमें लिख के भेजा कि हमारी शादी किसी मुजाहिद से करवा दो, किसी दाढ़ी वाले से करा दो, किसी पगड़ी वाले से करा दो। और खुदा की कसम दाढ़ी में हुस्न है, दाढ़ी में शान है। मुशरिक हमें मारता था, हमें दर्द होता था, मगर हम रोते नहीं थे। जब उस मनहूस ने दाढ़ी पे हाथ डाला तो हमारी चीखें निकल जाया करती थी। इस दाढ़ी को क्या समझो तुम? तुम्हें तो कैंची लेके इसे छोटा करके मजा आता है कि बीवी की नजरों में अच्छे बनेंगे, और लोगों नबी ने मुंह फेर लिया तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? क्या तुम्हें मेरे नबी की शक्ल से नफरत है? और नबी के रोजे बना बना के मोहब्बत की नाते पढ़ने वालों, नबी ने तो तुम्हारी खातिर लुहान होके देखा था, नबी ने तो तुम्हारी खातिर अपना चेहरा जख्मी कराया, रातों को सोए नहीं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती कहते चले गए। ओ उम्मत वालों, तुम्हें ना नबी के कपड़े अच्छे लगे, ना नबी की शक्ल अच्छी लगी। हर किसी को हीरो बनने का शौक है। मैं कहता हूं कुत्ते को जबान मिल जाए, वो भी इस अंग्रेज की शक्ल पे नफरत भेजेगा, लानत भेजेगा, जिसकी शक्ल तुम आज बनाते हो। आज अंग्रेज आधन के मुसलमान बांदर आकुड़न जीवे मर्दी नचाओ इनाकों, आपस में शर्तें लगा लगा के कहते हैं देखो मां मुसलमानों को कैसे नचाएंगे। एक अंग्रेज अपनी पेंट फाड़ के आ गया घुटने से, अगले दिन मुसलमानों ने भी फाड़ ली कि शायद फैशन बदल गया होगा। अंग्रेज की पेंट कपड़ा तंग हुआ, मुसलमान ने भी टाइट पेंट पहन ली। अंग्रेज की पेंट में हवा भरी, इसने भी बैगी पहन ली। उस बदबख्त ने लंबे बार रखे, इसने भी खींच लिए। उसने चारों तरफ से मुंडा के प्याला बनाया, इसने भी बना लिया। और लोगों, नबी की शक्ल को देखो, नबी के चेहरे को देखो, और क्या कमी है मेरे आका मदनी की शक्ल में? आसमान के फरिश्ते भी कह रहे हैं, हदीस की किताबों में आया, सुभान मन ज़य्यन अर-रिजाल बिल्लुहा, पाक है वो जात जिसने मर्द को दाढ़ी देके हसीन बनाया। हमने कहा फरिश्तों तुम कहते रहो, हम तो चेहरा मूंड के जाएंगे। सवेरे दा टाइम होंदे, برش اس طرح ہاتھ تے تے نبی دی سنت ذبح تھی گئی نالی دے وچ پیشاب نال والادن گھر تے جادو تھی گئے پریشانی آ گئی ہے دل کو سکون کہہ لی او تو نبی دے دل تے خنجر چلا دے سمجھ دے کہ تیرے کو سکون مل وے سی مسلمان سب سے پہلے تو نے ظلم کا آغاز کیا ورنہ میں اس آسمان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جلا جو ہم سے لڑ سکے کسی مشرک ماں نے ایسا بچہ نہیں جلا جو ہم پہ حکومت کر سکے کسی کافر نے ایسا بیٹا نہیں جلا جو ہم پہ میزائل چلا سکے دنیا والوں مجھے چھوٹے ہوئے ایک سال ہوا انڈیا کے 1492 فوجیوں کو قاتل جہنم کر چکا ہوں الحمدللہ مسلمان کی موت آئی بات بھائی کی موت آئی مجاہدین جیش محمد مسلمان سب سے پہلا ظلم خود تو نے اپنے اوپر کیا تو نے اپنی بیٹی کے لیے گھر میں ٹی وی لا کے رکھا تاکہ ہندو بھی تیرے گھر میں گھس کے تیری بیٹی کے سامنے ناچ سکے ہائے مر جاتا اپنی بیٹی پہ یہ ظلم کرنے سے پہلے کہ تیری بیٹی کے سامنے امیتابھ بچن آ کے ناچے گا تیری بیٹی کے سامنے سچن تندولکر اپنی پینٹ پہ گیند رگڑے گا تیری بچی دیکھے گی تو یہ ظلم کرنے سے پہلے مر گیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کیا بچا ہے آج ہمارے دامن میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کھڑا ہے میں کہتا ہوں مسلمان تو صرف بزدلی سے توبہ کر لے اس مندر کو میں گرا دوں گا انشاءاللہ ہر شخص کو مصلحت مصلحت مصلحت ہر شخص کے دل میں زندہ رہنے کا شوق او کیا میں اور تم زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں یہ زندگی امتحان ہے جتنا جلدی ختم ہو کہ شہادت کا تاج مل جائے تو سب سے بڑی سعادت ہے میرا حذیفہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے مسلمانوں تم نے تو اپنی مسجدوں کو ویران کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیا تم نے اپنے چہروں پر سے نبی کی سنت کو ذبح کیا تم نے حرام کھا کھا کے اسلام کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی تم نے علماء کے خلاف سازشیں رچ رچ کے ان لوگوں کو رسوا کیا تم نے مجاہدوں کو دہشت گرد سمجھا مگر میرا وہ حذیفہ اللہ اس کے درجات بلند کر دے بابری مسجد کے قریب پہنچا وہاں مندر بنا ہوا تھا دھاڑے مار مار کے رونے لگا اللہ میں جوان ہوں میری جوانی کا کیا فائدہ مسجد پہ بت رکھے ہوئے ہیں اللہ میرے جسم میں طاقت اس طاقت کا کیا فائدہ کہ میں مسجد کو آباد نہیں کرا سکا پاکستان میں فون کرتا ہے ہم نے پوچھا کیا حال ہے رونے لگا کہ اماں شکوا کر رہی تھی بابری مسجد شکوا کر رہی تھی ہم نے کہا کیا چاہتے ہو کہا اماں بیٹا مانگتی ہے بابری مسجد حذیفہ مانگتی ہے مجھے اجازت دے دو میں مندر کو تہس نہس کر دوں گا اور زندگی آنی جانی ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ حضور کی امت ختم ہو گئی جب شہادت کا وقت آیا دو دن پہلے خیر پور سندھ میں اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا 6 فٹ لمبا بیٹا آ رہا ہے اماں کے سر پہ تاج رکھ رہا ہے اماں روتی ہوئی اٹھ گئی عالم کے پاس گئی کہ تعبیر دے دو عالم چپ بیٹھ گیا ادھر سے خبر آ گئی کہ اس نے ماں کے سر پہ شہادت کا تاج رکھ دیا لوگوں تم سے اور کچھ نہ ہو سکا کم از کم ان مجاہدین کی مخالفت تو نہ کرتے کوئی آج ان مجاہدوں کو انڈیا کا ایجنٹ کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی ان کو حکومت کا اعلی کار کہتا ہے کوئی ان کی گاڑیاں گنتا ہے کوئی ان کے بینک بیلنس چیک کرتا ہے خدا کی قسم یہ تو شہادتوں کے لیے جی رہے ہیں ان کے نزدیک گاڑیاں گدھے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی انہیں اس زندگی سے کیا لینا دینا یہی آج تمہارے محافظ ہے یہی آج تمہارا دین ہے یہی آج تمہارا ایمان ہے اگر یہ نہ ہو بتاؤ قرآن کی آیتوں پہ بھی عمل کرنے والا کون ہوگا؟ بس کرو ان ناروں کو. بہت سنے ہیں نعرے, کوئی عمل کے لیے بھی تو تیار ہو خدا کے لیے. ساری قوم بستر پہ سو گئی, ہر شخص کو نوٹ گننے اور عمر میں برکت, عمر میں برکت, عمر میں برکت. بس زندگی دے دے اللہ, غلامی والی ہو جیسی ہو, دین ہو ایمان ہو, بس زندہ رہے. پھر ناک میں آکسیجن لگے, پانچ چھ نرسیں اوپر کھڑی ہو, دائیں بائیں سے انجیکشن ٹھکے اور مرے. اللہ شہادت نہ دینا, کیونکہ شہادت میٹھی موت ہے, ہم اس کے اہل نہیں رہے. مسلمان تجھے تو رب سے ملنے کا بھی شوق نہیں رہا. ہم کہنا شہید ہو کے رب کی زیارت نصیب ہوگی. لوگ کہتے ہیں یہ شہید مسکرا کیوں رہے ہوتے ہیں؟ حذیفہ کی بھی تصویر آئی. ہمارے ہاں جیش میں تصویروں کا رواج نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ. وہ وہاں انڈیا والوں نے کھینچ کے بھیجی تو مسکرا رہا ہے, مسکرا رہا ہے. کہتے ہیں شہید مسکراتا کیوں ہے؟ گولی لگتی ہے, درد ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کو خوف آتا ہے. فرمایا ذرا قرآن میں سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو, ان عورتوں نے کہا تھا زلیخا کو, جس کا نام زلیخا مشہور ہو گیا, کہ تو یوسف پہ عاشق ہو گئی. اس نے کہا ذرا کہ تم بھی دیدار کر لو. بٹھا دیا, ہاتھوں میں چھریاں دے دی, پھل دے دیے. حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا نکل کے آؤ. حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی. اس جمال کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کٹنے کا درد نہیں ہوا. وہ شہید جب جا رہا ہوتا ہے تو یوسف کے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جس نے یوسف کو حسن دیا اس کی زیارت کر رہا ہوتا ہے, اسے کیا پتا گولی کہاں لگی, گولا کہاں پھٹا, اسے کس چیز کا درد ہوگا. اسے تو مزہ آتا ہے, اور ایسا مزہ آتا ہے جو جنت کی حور میں نہیں ہے, جو جنت کے دودھ میں نہیں ہے, جو جنت کے شہد میں نہیں ہے. اٹھاؤ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, اور بخاری کے نام پہ لڑانے والوں بخاری کی ان حدیثوں کو بھی پڑھا کرو آ کے, جن میں شہادت کے فضائل کا تذکرہ ہے. کہ اللہ جنتیوں سے پوچھے گا اور کوئی واپس جانے کے لیے تیار ہے؟ سارے جنتی کہیں گے نہ صحیح نہ صحیح, ہم نہیں جاتے, ہم نہیں جاتے. شہید کہے گا اللہ 10 بار بھیج دے تاکہ وہ شہادت کے وقت جب گولی لگی تھی مزہ آیا تھا, وہ مزہ دوبارہ چکھ کے آ جاؤں. کیونکہ جنت میں آ کر بھی وہ مزہ بھولا نہیں ہے, عاشق کے لیے کٹنے کا مزہ. اور کوئی مجنوں سے پوچھے جب لیلہ کے لیے پتھر کھا رہا تھا تو کتنا سکون مل رہا تھا, اور کوئی شہید سے پوچھے جب وہ رب کے لیے تیر کھا رہا ہوتا ہے تو کیسا سکون ملتا ہے اسے. ایک بار مشرکوں نے ہمیں پکڑ کے ساروں کو خوب دھنائی کی, کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے سلاخ تو کوئی ادھر سے لات کوئی مکہ. منہ پھٹ گئے, چہرے سوج گئے, ہاتھ کالے ہو گئے. وہی مشرک جن سے بڑے خوش ہو کے کہتے ہو کہ ہندوستان میں جہاد نہیں ہے, کشمیر کا جہاد کچھ نہیں ہے, وہ مشرک اصلی روپ میں آتا تھا, سب کو مار مار کے پھینک دیا. کسی کی آدھی سانس آ رہی ہے, کسی کی پوری سانس آ رہی ہے, منہ سے خون ٹپک رہا ہے, ناک سے خون دے رہا ہے, ہاتھ جب روٹیوں کی طرح سوجے ہوئے ہیں, اور رانے اور پنڈلیوں کا رنگ بھنی ہوئی کلیجی کی طرح ہو گیا ہے. اسی حالت میں تیمم کر کے نماز عشق ادا کر رہے ہیں, سجدوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میں نے کہا یارو تمہیں ایک شعر سناتا ہوں. سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, کوئی بازو پکڑے ہوئے, کوئی ٹانگ پکڑے ہوئے, کوئی منہ پکڑے ہوئے. میں نے کہا ایک شعر سناتا ہوں, شاید تمہیں بھی سکون مل جائے, مجھے بھی سکون مل جائے. سب نے کہا ضرور سنائیے. میں نے کہا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر, جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر, تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. سارے ایسے مسکرانے لگے جیسے کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں. سب کو آقا مدنی کے جسم پہ لگے ہوئے پتھر یاد آئے تو اپنا درد کنکریوں کی طرح بکھر گیا. میرے آقا کے پتھر بھی شاید کاش ہمیں لگ جاتے. لوگوں آقا مدنی کی محبت کا نام لینا آسان ہے, تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کا تانا سہ لو. آدھن داڑھی رکھوں لوگ صوفی اکھے سن, مولوی اکھے مندھے کڑے سن, مذاقہ اڑے سن. صحابہ نے تو نبی کے چہرے پہ سے اپنے ہاتھ پہ 80-80 تیر برداشت کر لیے تھے, تم سے دو تانے بھی برداشت نہیں ہوتے, تم سے دو باتیں بھی برداشت نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مشرک میرے کمرے میں آیا, آ کے گالیاں دینا شروع کر دیں, تشدد شروع کر دیا, اور مجھے ایک کاغذ دیا کہ یہ پڑھ کے سناؤ, کچھ ہندی الفاظ کچھ اردو الفاظ, سب ساتھی درود شریف پڑھتے رہیں, کوئی ہلے نہ اپنی جگہ. اس مشرک نے ہندو بت پرست اس زمانے کے ابو جہل کی اولاد, اس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ یہ پڑھ کے سناؤ, ساتھ ساتھ مکے لاتیں جو اس کے بس میں آتا تھا. بزدل کی پہچان یہ ہے کہ وہ بے بس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. جب میدان جنگ میں ہمارے مجاہد گولی چلاتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہندو فوجی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا, مقابلے پہ دوڑتے ہیں, ورنہ چند ہزار مجاہد اور کہاں 6.5 لاکھ آرمی, 6.5 لاکھ آرمی, اور دن رات فائر بندی, مذاکرات, منتیں. ہندوستان کے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے آزادی ملے گی, ہم نے کہا صرف ایک نسخہ ہے آزادی کا, ایک نسخہ. آزادی کاغذوں پہ لکھ کے نہیں ملا کرتی کہ پہلے دار الحجرت کون سا ہوگا, اصلیہ کہاں سے آئے گا, لڑے گا کون. جب انگریز کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, ایک عالم نے کتابیں اٹھا کے کہا, مولانا قاسم نانوتوی صاحب دار العلوم دیوبند کے بانی تھے, کہ حضرت آپ جہاد جہاد کی باتیں کرتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر ہونا چاہیے, کتابوں میں لکھا ہے طاقت ہونی چاہیے. فرمانے لگے ہم نے بھی کتابیں دیکھی ہیں, جہاں تک امیر کا تعلق ہے تو آسمان سے نہیں اترے گا, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے امیر ہیں, اور جہاں تک طاقت کی بات ہے تو نبی بھی تو 313 کو لے کر چلے گئے تھے, سب کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں تھی, اللہ کے فضل سے ہم 313 سے زیادہ ہیں. اور پھر شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کر کے دکھایا تھا, قرآن کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, صرف 2 پاروں میں تذکرہ نہیں ہے, صرف یہی بتایا آزادی کہاں ملتی ہے. ایک طرف فرعون کا لشکر ہوتا ہے, دوسری طرف دریا کی طوفانی لہریں ہوتی ہیں, اس کے درمیان میں آزادی کے دیپ جلتے ہیں. کب ملتی ہے آزادی؟ جب کوئی قوم رب کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے, اللہ اسے آزادی عطا فرما دیتے ہیں. جن کو شہادت کا شوق نہ ہو, جن کو مرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو, وہ جانوروں کے بھی غلام بن کے رہتے ہیں, مشرکوں کے بھی غلام بن کے رہتے ہیں. اس بدبخت نے, میں بے بس قیدی تھا, پکڑا ہوا تھا, زنجیروں میں تھا, کبھی لات مارتا کبھی مکہ مارتا, کہتا کاغذ پڑھ کے سنا, کاغذ پڑھ کے سنا. اللہ تعالی سب مسلمانوں کے چہرے مشرکوں کے تھپڑوں سے بچائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب یہ ہاتھ پڑے تھے, اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے. اس مشرک پر ہماری بہت سی ادھاریں باقی. لوگوں دھوکے میں نہ ہو, یہ نہ سوچو کہ انہوں نے وہاں دیوبند کا مدرسہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہمارے محسن بن گئے, اور دیوبند وہیں کا تھا وہیں رہے گا, اور دیوبند کی شاخیں قندھار میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, یہ بھی دیوبند کی شاخ ہے. انڈیا نے کوئی احسان نہیں کیا کہ دیوبند کو وہاں رہنے کی اجازت دی ہے. ایک بابری مسجد گرا کے ان سے ہضم نہیں ہو سکی, اس لیے کہ محافظ موجود ہے, جان دینے والے موجود ہیں, مجاہد موجود ہے. انشاءاللہ دیوبند کی حفاظت کرنے والے بھی زندہ ہیں. دیوبند کسی عمارت کا نام نہیں ہے, ایک نظریے کا نام ہے, ایک عقیدے کا نام ہے, ایک مزاج کا نام ہے. انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہوا کہ وہ اسے نہیں گرا رہے, وہ اسے گرا نہیں سکتے. انشاءاللہ آسان کام نہیں ہے, ایک مسلمان بھی جان دینے والا ہو تو دشمن ختم ہو جایا کرتا ہے. آپ میں سے کوئی نیت کر لے آج, ابھی میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں, ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ. میں نے بہت ہاتھ دیکھے ہیں, بہت ہاتھ دیکھے ہیں, سچے ہاتھ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہیں. ہم نے مجموع میں ہاتھ اٹھوانا چھڑوا دیے کہ اللہ ہر کسی کی جان لینا بھی تو نہیں چاہتا, اللہ ہر کسی کو میدان جہاد کی بہاریں دکھانا نہیں چاہتا. اس میدان میں منافق کھڑا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں اپنے ایمان پہ نظر کرو, بیوی سے ملنے کا شوق, ہر کسی سے ملنے کا شوق, ایک اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے تو سارے بھاگ جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے نہیں ملنا, اس لیے کہ اللہ تو کچھ نہیں دے گا ہمیں, پھر مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے. وہی عقیدہ مشرکوں والا کہ مر گئے تو ختم ہو گئے, اور مر کے ختم نہیں ہوتے, جنت کی حوریں بھی استقبال کرنے کے لیے زمین پہ آتی ہے. صحیح حدیثوں میں آ چکا ہے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد, اللہ اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے. پھر یہاں کی لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتے ہوئے کوئی نہیں پھرے گا, یہاں معشوقہ نہیں بنائے گا کہ میں تیرے اوپر جان قربان. وہ جان تو رب کے لیے قربان ہوتی ہے, کسی پیشاب کی تھیلی کے لیے قربان نہیں کی جاتی. مسلمان اپنی سوچ کو اونچا کر, اپنے مزاج کو اونچا کر. اس مشرک نے کاغذ لا کے دیا, میں علماء کو بتا رہا ہوں, کچھ نرم گوشہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے مشرکوں کے لیے. مجھے کہا پڑھو, ساری بکواس لکھی ہوئی تھی اور میری طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ میں یہاں آیا, میں نے دیکھا کہ انڈین فوج مسلمانوں کی حمایت میں کام کر رہی ہے, مجاہدین دہشت گرد ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, ساری بکواس. کہتا یہ ٹھیک لکھا ہوا یا غلط لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا غلط لکھا ہوا ہے. کہنے لگے مولوی صحیح لکھا ہے یا غلط, کل کیمرے لائیں گے اور یہ تو پڑھے گا اور یہ ساری دنیا میں تیری طرف سے نشر ہوگی. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. اس بدبخت نے مجھے دیوار کی طرف پھینکا اور میرے منہ پر بوٹ رکھ کے میری داڑھی میں مسلنے لگا. برابر میرے چہرے پر وہ اپنا بوٹ مر رہا تھا اور کہتا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا, پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. میں نے کہا نہیں پڑھوں گا, نہیں پڑھوں گا. مسلسل یہ تشدد. ایک بدبخت آ گیا اور چہرے پہ ایک چھپڑ مارتا, کہتا ماں کو گالی دے, دوسرا مارتا ماں کو گالی دے. میں نے کہا نہیں دوں گا. پورا چہرہ سوج گیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں انڈیا نے ان کو خود آزاد کر کے بھیجا ہے, نعوذ باللہ. لوگ کہتے ہیں کہ حکومتوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ. مسلمانوں پتا نہیں تم میں سے کتنوں کے چہرے ان تھپڑوں کی وجہ سے آج محفوظ ہو چکے ہیں. کسی مفسر قرآن سے پوچھو کہ سورہ انفال کی کوئی چلتی پھرتی تفسیر بھی ہے یا قرآن الفاظ بن گیا؟ اگر کسی کو پیش کیا جا سکے گا تو انہیں دیوانے مجاہدین کو پیش کیا جا سکے گا. کوئی آ کے پوچھے کہ مسلمانوں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے کچھ ایمان والوں کی جان مال خریدی ہے, یہ ایمان والے صرف کاغذوں میں ہیں یا زمین میں ہیں؟ اگر علماء نام بتائیں گے تو انہیں دیوانے مجاہدین کا بتائیں گے, جو رات کو سجدے میں سر رگڑ رگڑ کے کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک, ربا شہادت دے دے. کوئی کسی عالم سے پوچھے قرآن کہتا ہے والعادیات ذبحا فالموریات قدحا, مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے, یہ مجاہدین گھوڑے موجود ہیں یا پرانے زمانے کا قصہ ہے؟ عالم سینہ تان کے کہہ سکتا ہے افغانستان سے سری نگر تک, سری نگر سے دہلی تک, دہلی سے فلسطین تک, فلسطین سے چچنیا تک, یہ مجاہد آج بھی زندہ ہے. ان مجاہدوں نے قرآن کو زندہ کر رکھا ہے, ایمان کو زندہ کر رکھا ہے, محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رکھا ہے. وہ مشرک تھک گیا مجھے مار مار کے, ماں کو گالی دلوانا چاہتا تھا. اماں کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ تم دیتے ہو جب ماں کے سامنے ٹی وی چلاتے ہو اور ایک غیر مردود کو ماں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو. مسلمان تجھ سے یہ توقع نہیں تھی, سچی بات ہے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی. تو اپنی اماں پر بھی ایسا ظلم کرے گا, مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی. ہم نے تو وہاں بھی الحمدللہ اماں کو گالی نہیں دی تھی. آج اپنی اماں سے کہہ سکتے ہیں اماں بہت مار کھائی تیرے بیٹے نے, پر تیرے دودھ کی لاج رکھ دی تھی. اماں تجھے گالی نہیں دی تھی, ورنہ کون سا مسئلہ ہے تھپڑ سے بچنے کے لیے دے دیتے گالی. آج بھی تو بہت سے لوگ دنیا کے ڈر سے کفر بھی کرتے ہیں, نفاق بھی کرتے ہیں, جہاد بھی چھوڑتے ہیں. ایک اماں بیچاری کہاں گئی, بوڑھی اماں. پر جس نے اماں کو قرآن کی آیتوں میں سمجھا ہو وہ اماں کو گالی نہیں دے سکتا. اس کی اماں فلسطین میں بیٹھی ہو یا چچنیا میں, وہ اسے نہیں بھلا سکتا. اماں کو نہیں بھلایا جا سکتا. دو مائیں نبی ہمیں دے کر گئے ایک وہ اما جس نے ہمیں جنا, اس کے پاؤں کے نیچے نبی نے کہا جنت, اور دوسری اما جو ہماری حفاظت کرتی ہے, اور نبی نے اس اما کا بھی تذکرہ فرمایا. میں آپ کو دکھاؤں, نبی نے اس اما کا تذکرہ کیا, اعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف, اور تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. تلوار اما ہے, اس کے سائے میں آ جاؤ گے کوئی تم پہ حکومت نہیں کر سکے گا. ہم نے نہ اس ماں کو بھلایا ہے نہ اس ماں کو بھلایا ہے. نبی نے اس کے قدموں میں بھی جنت بتائی, یہاں بھی جنت بتائی ہے. محترم دوستو سمجھو, مولوی کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کے کانپ جاتے ہیں, وہ مولوی اور اسلحہ. وہ مولوی نے دیکھا ہے نبی کے پاس 11 تلواریں تھیں, مولوی نے دیکھا ہے نبی بدر کے میدان میں جنگ میں لڑ رہے تھے, مولوی نے دیکھا احد کے میدان میں نبی زخمی کھڑے تھے, مولوی نے دیکھا نبی ننگے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ ہاتھ میں تلوار لیے مدینہ سے باہر پہرا دے رہے تھے, مولوی نے دیکھا نبی ہاتھ میں تلوار لیے مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے, سر پہ جنگی ٹوپی تھی, نبی کے بال شانوں کو چھو رہے تھے. جب نبی تلوار لے گا مولوی کیوں تلوار چھوڑے گا؟ نبی نے تلوار لی تو میری ہر ماں بہن اما محفوظ ہو گئی, ہم نے تلوار چھوڑی تو ہر بیٹی بے حرمت بے عزت ہو گئی. اور تلوار نہیں چھوڑیں گے. اور دہشت گرد کہتے ہو کہو, جب جان جائے گی تب بھی اسلحہ سینے پر رکھا ہوا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس نے تلوار اٹھائی اس نے رب سے بیعت کر لی ہے. یہ جو جیب میں ہوتا ہے نا, پولیس والے گھبرائے نا, لائسنس ہے اس کا میرے پاس. جب یہ جیب میں ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے, ایک میں آتا ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تمہیں تو لوگ کھڑونے والا پستول دکھا کے لوٹ کے لے جاتے ہیں, اگر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے خدا کی قسم دنیا میں خدا کے سوا کسی کو سپر پاور کہوانے کی ہمت ہی نہ ہوتی. تم نے اپنے ہاتھوں میں ہل اٹھائے, تراتیاں اٹھائی, کترے اٹھائے, داڑیاں مونڈی, کندھے اٹھائے اور ہجڑے بنے, تم اس کو اٹھا کے دیکھو خدا تمہیں ایسی عزت دے گا. فرشتے بھی کہیں گے ربا تیرا مجاہد زمین پہ ہے, مجھے بھی تو جانے دے. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے مجاہد جب آتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ بھیج, 1000 فرشتے وردی پہنے جبرائیل کے ساتھ آ جاتے ہیں زمین پہ, اور ان مجاہدوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہوا ہے. آج تو کوئی اللہ کے لیے روپیہ بھی نہیں دیتا, ایک ایک بوری بڑی مشکل سے نکل رہی تھی. یہ جان دینے کے لیے پھرتے ہیں, کچھ دیکھا ہے ان دیوانوں نے, کچھ سونگا ہے ان دیوانوں نے. خدا کی قسم یہ اس امت کی شان ہے, اگر یہ نہ ہو دین کتابوں میں رہ جائے گا اور صحابہ کی طرز دیکھنے کے لیے آنکھیں تڑپتی رہیں گی. وہ کافر مجھے کاغذ دے کے کہتا ہے کہ رات پوری ہے, سوچ لینا صبح تمہیں کیمرے کے سامنے یہ پڑھنا پڑے گا. انسان کتنی مار کھا سکتا, کتنی مار. کہتے ہیں کہ ہماری پولیس نے کسی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ یہ درج تھا کہ دمبا جو ہے نا, دمبا جانتے ہیں آپ لوگ سارے, گھٹا دمبا, وہ کہیں کو ٹکر مارتے بھاگ گئے تھے, وہ گرفتار کرنے. اب افسر نے لکھ دیا فوراً, ایس ایچ او صاحب نے, ایس پی نے, آئی جی نے, دمبے کو گرفتار کرو. پولیس والے کے دمبا تو نہیں ملا, ہاتھی کو پکڑ کے لے آئے, اور ہاتھی کی وہ دھنائی کی, وہ دھنائی کی کہ تو دمبا ہے. وہ کہتا نہیں میں ہاتھی ہوں, مار مار کے آخر اس نے لکھوا لیا کہ میں دمبا ہوں. جب آدمی کو مار لگے تو ہاتھی بھی کہتا ہے میں دمبا ہوں. جب پولیس والے دھنائی کرتے ہیں تو پھر اللہ معاف کرے, پھر مقتول کا کہے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں قاتل ہوں, پرچے کٹ جاتے ہیں. افسر کے پاس ہاتھی کو لائے, حضور دمبا آ گیا. اس نے کہا یہ دمبا کہاں ہے؟ کہتا جی اس سے پوچھے. اس سے پوچھا بھائی بابا تو کون ہے؟ آدھے میں دمبا ہاں سہی. دمبا ہو تو ہاتھی ہے, تیری اتنی بڑی سونڈ ہے, اتنا نہ سہی, نہ گنو, میں پکا دمبا ہاں. بس یہ پولیس کی حالت, نہ کرو کسی پہ ناجائز تشدد. لوگوں اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کرو, کسی میں طاقت ہے تو وہ اسلام کے لیے استعمال کرے. اور گلی کوچوں میں بدماشی کرنے والوں, او اپنی ذمہ داری اپنی زمینداری پہ ناز کرنے والو آؤ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے مجاہد بن کے میدان میں آؤ میں تمہارے پاؤں دھو کے پیوں گا ورنہ تمہاری مونچھوں کے تاؤں سے میں تمہیں بدماش ماننے کے لیے تیار نہیں تم نکمے ہو تم تو پولیس کے دو جوتے نہیں کھا سکتے ایک پکڑا جائے نا پورا گروپ پکڑوایا ہوتا ہے ہمارے مجاہدوں کو دیکھو مارے کھا کھا کے شہید ہو گئے اپنے کسی ساتھی کو نہیں پکڑواتے وہاں پر ہمت ہے استقامت وہ بدبخت کہہ کے چلا گیا میں سجدے میں گرا میں نے کہا اللہ ساری زندگی میں نے جہاد کی تائید میں باتیں کی صبح یہ بیان پڑھوں گا بیان میں پڑھ رہا ہوں گا کہ مجاہد گندے جہاد گندا اللہ مائیں بہنیں سنیں گی وہ بھی روئیں گی بچے سنیں گے وہ بھی روئیں گے اور علماء بھی روئیں گے اللہ میں ساری امت کا دل دکھاؤں گا جہاد کی مخالفت تو کفر ہے جہاد کے خلاف بولنا تو نفاق ہے اللہ میں اپنی زندگی میں نفاق کروں گا ربا تو مجھے موت دے دے موت کا سوال کرنا جائز نہیں ہے مگر میں کیا کروں میرا ایمان خطرے میں کتنی مار سہ لوں گا آخر گوشت پوشت کا بنا ہوا ایک کمزور سا انسان ہو کتنے ڈنڈے سہوں گا بجلی کے کتنے کرنٹ برداشت کروں گا آپ یقین کرو ساری رات موت مانگتے گزر گئی آج پورے ہندوستان کی یہی حالت ہے وہاں کے علماء کو حق نہیں بولنے دیا جاتا تشدد کیا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں پہ تشدد کیا جاتا ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے کے آزادی کا رستہ جہاد اختیار کرے اس زندگی کی بھیک کے طور پہ بزدلی کو اختیار کرنا جائز نہیں مگر یاد رکھنا کبھی جہاد کے خلاف ذہن میں مت لانا کشمیر کا جہاد شرعی جہاد ہے افغانستان کا جہاد شرعی جہاد ہے ہندوستان کا جہاد شرعی جہاد ہے کوئی روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہا سارے جانے دے کے اللہ کے لیے کر رہے اور یہ مسلمانوں پہ فرض یہی بات میں آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا تھا میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی دو تین دن سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے یہ ساتھی شہید ہو گئے اللہ آپ میں سے ان جیسے پیدا کر دے ایسی خدا نے ان کو صفات دی تھی کہ اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں پھر اللہ ایسوں ہی کو تو قبول کرتا ہے ہم جیسے تو پھر رہے دھکے کھاتے ہوں اللہ ہر کسی کو قبول نہیں کرتا شہادت کے لیے قبریں آباد ہو رہی ہیں تو آپ سارے جہاد کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ بغیر جہاد کے موت آئی تو منافقت کی موت ہوگی یاد رکھنا حدیث میں آیا ہے سفید داڑھی والے بزرگوں زندگی ختم ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ جہاد میں حصہ ڈال لو اتنا ڈال لو کہ اپنے بچوں کو بھیج دو امریکہ جائے بیٹا تو بابا خوش پھرتا ہے کہ بیٹے کا مستقبل بن گیا پیسہ کماتے گئے ناسی سہی اور اگر جہاد میں چلا جائے آتے میں تو خوش نہ ہوں دی ماں بیمار ہے واپس بھیج دو ان کی دادی بیمار ہے میں ویسے مطمئن ہوں اللہ اکبر صحابہ کی عورتیں تو اپنے ایک ایک دن کے بچوں کو اٹھا کے لاتی تھی کہ آقا ان کو لے جائیے کسی مجاہد کے ہاتھ کی ڈھال تو بن جائیں گے میں شہید کی اماں کہلاؤں گی مسلمانوں ہماری آئندہ نسل کا ایمان خطرے میں ہمارے گھروں سے کافر زانی شرابی پیدا ہو رہے ہیں دین کے دشمن نبی کو گالیاں دینے والے پیدا ہو رہے ہیں آج توبہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرو گے انشاءاللہ گناہ کرنے سے کچھ ملتا ہے حرام کھانے سے پیٹ بھرتا ہے زنا کرنے سے شہوت ختم ہوتی ہے قیامت کے دن شرمگاہیں چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوں گی زانیوں کی اور حرام خوروں کے پیٹ جو ہیں وہ گھروں کی طرح کمروں کی طرح بڑے ہو جائیں گے اندر سانپ بچھو پھرتے ہوں گے آج سے سب گناہوں سے توبہ کر لو بلیڈ سیفٹی کینچی سارے گناہوں سے توبہ داڑھی رکھو گے سارے انشاءاللہ سونے تھی ویسو انشاءاللہ سونے سونے مدنی دی شکل بنے دو تو سونے تھی ویسو انشاءاللہ ببر شیر لگ سو چہرے دے اوتے نور آوے سی انشاءاللہ رکھیں گے سارے داڑھی یہ جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ان میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون آج کے بعد اس طرح کینچی ہر چیز سے توبہ ماشاءاللہ تیار ہو انشاءاللہ نہیں کٹواؤ گے نا सारे को माइकल जैक्सन पे लानत है, अंग्रेज की शक्ल पे लानत और नबी की शक्ल पे रहमत है। हमारी शक्ल किस जैसी होगी आज के बाद? पक्की बात है ना? हाँ इंशाल्लाह। घर से टीवी निकालोगे? पक्की बात है, निकाल के फेंक दो इस मर्दूत को। जिहाद की ट्रेनिंग के लिए जाओगे इंशाल्लाह? सारे जाओगे? बंदूक चलाना सीखोगे? मस्जिदों का तहफ्फुज़ करोगे और इस मदरसे की भी खिदमत करोगे इंशाल्लाह? अल्लाह हम सबको सबकी दुआ। आपने अच्छा जिहाद की नियत की है, सारे खड़े हो गए। दुआ के बाद जितने जिहाद की नियत की फौरन बैठ जाए। बैठ जाओ। एक मिनट के अंदर आज नज़्म व ज़ब्त का सबूत दें। बैठ जाओ। जितने जिहाद की नियत की, अल्लाह को राजी किया, वो बैठ जाए फौरन फौरन फौरन। कोई खड़ा नजर ना आए, डिसिप्लिन दिखाएं। इसराइल की औरतों ने भी ट्रेनिंग कर ली है, इतना तो अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करो कि फौरन बैठ जाओ। सारे दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह, अपनी झोलियां भर के जाएंगे इंशाल्लाह। आज इस्लाम के सिपाही बन के जाएंगे इंशाल्लाह। कल तक अगर लाड मुंह काले या मेकाले कहता था कि मुसलमान का बच्चा मेरा बन गया, आज के बाद सारे कहेंगे कि नबी का गुलाम वापस नबी के पास चला गया है। सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह डिस्को नौजवानों ने दाढ़ियां रखी है, जीन्स की पैंट पहन के आए और घर गए तो वापस पगड़ी बांध के आए, हल्की हल्की दाढ़ियां। मैंने कहा कौन है? कहते हैं कि ये वही जींस की पैंट पहनने वाला। कहता है मेरी जान वक्त है अल्लाह के लिए। इंग्लैंड और अमेरिका के नौजवान आकर ताइब हो रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। अंग्रेजों ने दाढ़ियां रखना शुरू कर दी है अल्लाह के फजलो करम से। तुम भी रखोगे इंशाल्लाह। हाँ सारे देख लो इस गाड़ी को अच्छी तरह से, नंबर याद कर लो इसका। फिर बाद में ये भी पूछना मौलवियों को दी किसने। सारे दुआ फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں کو، کوتاہیوں کو، ذلتوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جتنے بھی نافرمانیاں کی ہیں وہ ساری آج کی اس برکت والی محفل میں جس میں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، مجاہدین موجود ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ساری مشکلات دور فرما دیجیے۔ ہم آج سے تیرا بننے کا عزم کرتے ہیں، تو ہم سب کو اپنا بنا لیں۔ آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذخیرہ بخشش بنا دے۔ یا اللہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی زندگی میں خوب صحت و عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرما، ان کے علوم میں، عمل میں، معرفت میں، روحانیت میں برکت عطا فرما دے۔ دیگر جو مشائخ اکابر ہیں یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، اس مدرسے کے اساتذہ، ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دے، اس کی کفالت فرما دے، اس کی اعانت فرما دے، اس کی وکالت فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو محبوبیت، مرجعیت، مقبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یہاں کے طلبہ میں علم، تقوی، جہاد عطا فرما دے۔ یہاں کے اساتذہ کرام میں بھی علم، تقوی اور جہاد، شوق شہادت جیسی صفات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس علاقے کے لوگوں کو، پوری امت کو اس مدرسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما، علماء کی نصرت فرما، ہمارے جو دوست احباب ساتھی یہاں کی باہر کی جیلوں میں بند ہیں سب کو رہائی عطا فرما، سب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ سب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی، مدارس کی، تبلیغی جماعت کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ دین کے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں ان سب کو ترقی، قبولیت، اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو گناہگار ہیں انہیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں پکا نمازی بنا، جو جہاد کے مخالف ہیں انہیں جہاد کا حامی بنا۔ یا اللہ جو بدکار ہیں انہیں باحیا بنا۔ یا اللہ جو حرام خور ہیں انہیں رزق حلال کی طرف توفیق عطا فرما۔ آئے جو ہم میں سے نبی کی سنت کے تارک داڑیاں منڈوانے والے ہیں، یا اللہ ان کو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے ارادہ کیا ہے ان کو ابھی سے اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی مدد فرما, مجاہدین ہند کی مدد فرما, مجاہدین افغانستان کی مدد فرما, مجاہدین فلسطین کی مدد فرما, مجاہدین چچنیا بوسنیا کوسوو اور البانیا والوں کی مدد فرما, ساری دنیا کے مجاہدین کی حفاظت فرما, حضرت امیر المومنین کی حفاظت فرما, شیخ اسامہ کی حفاظت فرما, جیش محمد اس کے تمام ذمہ دار افراد کی حفاظت فرما, تمام علماء مشائخ قائدین کی حفاظت فرما, ہم سب کے قلوب میں آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں, ہم سب پہ ایک نظر کرم فرما کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما, یا اللہ ہمیں اپنا بنا, ہمیں اپنی اپنا بننے کی ہمت عطا فرما, ہمیں شوق شہادت عطا فرما, ہمیں شہادت جیسی میٹھی میٹھی موت عطا فرما, ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما, مسلمانوں کو عزت و خلافت عطا فرما, کفر کو نیست و نابود فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما. یا اللہ ہم میں جو بدنیت ہے ان کی نیتوں کو ٹھیک فرما. یا اللہ ہم سب پہ خاص نظر کرم فرما, آج ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, ہمیں عذاب قبر سے بچا, ہمیں موت کی سختی سے بچا, ہمیں آخرت کی ذلتوں سے بچا, ہمیں میدان حشر کے حساب و کتاب سے بچا, بے حساب جنت عطا فرما. یا اللہ بغیر حساب جنت عطا فرما, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلتوں سے بچا لے, آخرت کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ ہم سب ہاتھ اٹھانے والوں کو پکا مجاہد بنا دے. یا اللہ جان مال قربان کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں دین کا محافظ بنا دے, ہمیں ایمان والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی کافروں کی جیلوں میں بند ہیں, یہاں کے قید خانوں میں ہیں. یا اللہ سب کو رہائی عطا فرما دے. یا اللہ سب کی کفالت فرما دے, سب کی اعانت فرما دے, سب مجاہدین کے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس جلسے میں حاضرین کو ایمان اور سکون اور نور عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسی مجالس بار بار اپنی زندگی میں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان والا شہادت والا خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.